Bibila eta hogeita hiru bururatzen ari dena. Munduan neoiz neurtu duten urteetan beroena. Klimaren meza handia du bain, handea itxaropena. Aldatzekoen lista nahi dut, unkiga jaioarena. Norbanakoen emisioen, laurdena ordezkatzen du. Aberatsago eta makurrago, dela gogoan mantendu. Mundu osoa hartzen badugu, aberats nola giren gu. Indibidualki eta taldean, gure usaiak zuzendu. Gaur egazkina ege sartzen ta, autoz ezker eskoin beti. Alternatiba kantolaketa, eskatzen badu preseski. Ordularien kontrako gerla, argastatzen bageneki. Mugigintaizke poikiago, gutiago ta obeki. Fosilak dira mende bat untan, progreso baten erregai. Lujaldearen antolaketan, eragina ere nun nahi. Kapitala da klima krisiaz, oinoa berasteko gai. Alda dezagun sistema eta, bizimoldeak ere bai. Kapitala da klima krisiaz, oinoa berasteko gai. Alda ditzagun bizimoldeak, eta sistema ere bai.